Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu, dediler. Biz de onları hiç hatırlarından geçmediği bir anda ansızın yakaladık.